raz królową, a raz pyłem. I jeśli zapytam, czy wiesz, że byliśmy dla siebie jak proszę. Przestań, nie krzycz, nie przerywaj, wierz mi, byliśmy dla siebie jak trucizna. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę. Przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Świcy to my już zaliczyliśmy dokładnie o 3.50. Teraz, proszę Państwa, w stronę wschodu. Wschód słońca o 4.35, czyli dokładnie za 33 minuty. A my wspólnie do 6 w dniu kawioru. Sporo dzisiaj o jedzeniu będzie. Zapraszamy do trójki. Trójka od kuchni w zasadzie na przestrzeni lat, tak można to ująć. Tymczasem dobra energia, pozytywne nastawienie, bo dla nas o tej porze, gdy nie każdy tak może, to bułka z masłem. A skoro to jest ten dzień kawioru, to audycja, wydanie piątkowe, no bez wątpienia, z ikrą. Ewa Wichrowska realizuje. Michał Żołądkowski prowadzi. Jest już Billy Idol. No i proszę Państwa, i do 6, jak zaśpiewa za moment. More, more, more z programem Trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from the set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell. Go from the 7-Eleven. Well, it's out all night to collect a bill. This long ago is up his head. I walk the walk,

Trójka, Polskie Radio. Coś mi świta. Tranzystory to jak głowa na tranzystorach, jak w powieści Hanny Orzegowskiej. To są takie lektury. Jedna z tych książek, którą w wakacje warto dzieciakom podsunąć. Tak samo jak chociażby Sposób na Alcybiadesa, czy też Szatana z siódmej klasy. Ja mniej więcej 40 lat temu byłem zachwycony. A pogoda sprzyja, żeby właśnie trochę czasu spędzić właśnie z książką. I właśnie o pogodzie teraz kilka słów. Czy będzie lepiej, bo sporo osób narzeka? No proszę Państwa, będzie cieplej niż wczoraj, to już jest pierwsza dobra wiadomość, ale nadal chwilami ma kropić. Miejsca wolne od opadów według zapowiedzi tych najnowszych synoptyków to dzisiaj Trójmiasto i Warszawa, zaburzenia między innymi w Lublinie i Suwałkach, ciśnienie w normie, wiatr słaby, nawet bardzo słaby, no i właśnie jeszcze temperatura od 19 stopni w Rzeszowie do 25 we Wrocławiu, ale i uwaga, wszyscy ci, którzy spędzają albo mają w planach spędzić czas nad morzem ten weekend, to będzie sucho i będzie słonecznie. A skoro wspominałem, że mamy dzisiaj dzień kawioru, to nawet tak trochę pasuje na surowo. Ale na słodko również. Japanese breakfast w Trójce. Be sweet. Chciałbym być sobą wreszcie.

kontekście siatkarzy na przykład. Dziś dzień przerwy i do gry w Lidze Narodów wracają w sobotę. Wczoraj wieczorem zawodnicy z kraju kojarzącego się z Fidelem trochę nas, jakby tutaj zabawa słowem, proszę Państwa, wykastrowali. 1-3 tak się ostatecznie skończyło i tak w tabeli spadliśmy na czwarte miejsce. Dramatu jeszcze nie ma, ale miejmy nadzieję, że w spotkaniu z Bułgarią no to już zaserwują nam lepszą formę. To w sobotę. Tymczasem my zagramy sobie na podstawie muzycznego kalendarium, zgodnie z zapowiedzią, no będzie z ikrą. 68 lat temu urodził się Keith Lavin, zmarł 3 lata temu. Bardzo ważna postać. Dwa istotne zespoły, a on ich współzałożycielem, gitarzysta, ale grał też czasem na klawiszach. To kolejno, proszę bardzo, Keith w The Clash jest, a później w Public Image Limited. Niemal 28 minut po czwartej, trójka, coś mi świta, 18 dzień lipca, piątek, proszę Państwa, przed nami, no to chyba jest całkiem jasne. Jedno to słyszeć, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, jedno to słyszeć, drugie słuchać i wysłuchać, jak ze zrozumieniem, no to już jest idealnie i do tego warto dążyć. Trójka tutaj akurat słychać lepiej i dobrze się słucha i też o tej porze nawet z samego rana uszy do góry, a w samochodzie to czasami jest tak, że uszy więdną. Sytuacja z cyklu, ktoś jedzie przed państwem, nie wrzuci kierunkowskazu i od razu łacina. Szczerze, to mnie też się zdarza, niestety. Dlatego tym bardziej warto będzie posłuchać o agresji na drodze. Kiedy, jak i dlaczego puszczają nam hamulce? O tym około 7.40. Tymczasem piękne słowa, moim zdaniem takie, to jest kwintesencja opowieści o uczuciu, tym właściwym. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie, odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno.

Gold 6 lat później, a po 6 minutach przez 7 niemal Brygadę Kryzys. Tak też podkreślamy to, że dziś 65 lat kończy Ireneusz Jerzyk Wareński, basista Kult od 1986 roku. To przecież już niemal 40 lat, a później grał też z Robertem Istomkiem w Brygadzie Kryzys. Trójka, mówimy rób co chcesz, zatem też Take My Hand. Proszę Państwa, prawie 18 minut do 5, no to wschód słońca już odhaczony, a w trójce zagramy tak, że będzie pasować do koszuli w kraty, do tej flanelowej, grunge'owej, Irons. Pojawia się to nazwisko, no i tak z miejsca chcę tutaj dodać Jeremy, no i w zasadzie by pasowało tak w kontekście Pearl Jam, ale to akurat Jack Irons. Perkusista. Bębnił wcześniej w Red Hot Chili Peppers, a od 1996 roku zaczął też obijać gary, no i również talerze. W Pearl Jam to właśnie dzisiaj kończy 63 lata. Swoją przygodę z Pearl Jam skończył po 2 latach, ale na albumie No Code to właśnie on gra na perkusji i w tym utworze też. W trójce, no, siła spokoju, przepięknie. Off he goes. Nothing. exchange, but the surrounding bullshit that has grown. And now he's home, and we're laughing like we always did. My same old friend. Until a quarter to ten, I saw the strain. He seems distracted, and I know just what is gonna happen then. Before his first step, he is over. Martina z czasów, gdy z Melem Gibsonem była na Mad Maxa, tak można śmiało powiedzieć, pod kopułą gromu, to muzycznie za moment siekniemy, tak jak grom z jasnego nieba, można powiedzieć, ależ będzie moc, ale utwór określimy wstępem. Jest 18 lipca, jest rok 1898. Nasza Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie informują o odkryciu nowego pierwiastka. Poznajemy polon, czyli radioaktywny metal. A w kalendarzu muzycznym mój rocznik 1975, Daron Malakian, ale ja jednak jestem trochę starszy. On ma dzisiaj urodziny. Gitarzysta System of a Down, zatem w trójce metal z Kalifornii. Pochodzenia ormiańskiego. around us like love. These times it's got us perplexed. It's like the fear is driving you. You don't know what comes next. It's just like love and healing, that spiritual thing. It's just like love. Ooh, ooh, you make my heart wanna sing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Chwilę temu Richard Ashcroft, Lover, z propozycji do listy, to do głosowania może tak podejść jednak z werwą, by wskoczył do tej trzydziestki. Czy tak się stanie?